Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta geçen hafta başladığımız cenaze bahsine devam edeceğiz. Geçen haftaki işlediğimiz konuların devamı niteliğinde. Geçen hafta ölmüş birisinin yanına girdiğimiz zaman ne yapacaktık? Cenaze sahipleri neler demeliydi, neler yapmalıydı, neler yapabilirlerdi, neler yapamazlardı. Bir de cenaze için yıkamanın, kefenlemenin, kabir kazmanın ve oraya gömmenin karşılığı neydi? Yıkama esnasında görülen sıkıntılar varsa bu sıkıntıları gizlemenin karşılığı neydi? Onu görmüştük. Bu hafta bu ortak cenazeyi kaldıracağız inşallah. Cenaze merasimi ve cenaze namazı diyoruz. İçerik olarak ilk hadisimiz bu hususla ilgili cenazeyi teşyiinin, yani cenazenin kaldırılmasına, defnedilmesine iştirakın baştan sona karşılığı nedir ile ilgili ilk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan İbni Huzeyme'nin sahihinde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikteyken, "Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sorar. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci soruyu sorar. "Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sorar. Gene Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü soru olarak da, "Bugün sizden kim bir hastayı ziyaret etti?" diye sorar. Gene Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben," diye cevap verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son olarak, "Peki bugün sizden kim bir cenazeyi takip etti? Cenaze merasimine katıldı?" diye sorar. Ebu Bekir radıyallahu anh gene "ben" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte bu hasletler bir adamla toplandığında o kimse kesinlikle cennete girer," buyurdu. Bir başka rivayette, "Bir günde 5 hasleti kendini toplayan kimse mutlaka cennete girer," vardı. O da buna benzer hususlar. Hasta ziyareti, oruçlu olma, fakir doyurma, efendim, bir de cenazeyi takip etme. Bu hasletleri yapan kimseler cennete hak eden kimseymiş. Ki hadis çok net ifadelerle geliyor. Kesin ifadelerle. Bir adamla bu hasletler toplandığında o kimse kesinlikle cennete girer. Biz bu hususların, oruçlu olma zaten malum, daha önce dersini yapmıştık. Fakiri, ihtiyaç sahibini doyurma, hasta ziyaret hususlarını işlemiştik. Bu hafta ve geçtiğimiz haftayla beraber bu hafta cenazeyi takip etme, cenaze merasimine katılmayı görüyoruz. Bu hasletler kişiyi cennete girdirecek büyük değerler. Her ne kadar bazıları bunları önemsemese de, bunlara değer vermese de, bunlardan çok daha önemli, öncelikli şeylerimiz var diyerek İslam'ın kıyamete kadar baki kıldığı bu değerli hasletleri değersiz yapmaya çalışsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu o dönem içinde, bu dönem içinde kayıtlayıcı söylemiştir. Bu hasletler kimle toplansa onlar cennete girer. Tabii ki iman sahibi olmak şartıyla. Onun cennete girmesini engelleyici bir günahı, bir sıkıntısı olmadığı sürece. Evet, bu 4 hasleti tekrarlayalım. İkinci hadise geçelim. Oruçlu olmak, oruçluyken hasta ziyaretinde bulunmak, bir fakiri doyurmak ve cenaze törenine iştirak etmek. İkinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de rivayet edilen bir hadise şöyle buyuruyor. Kim inanarak ve karşılığını da sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslümanın cenazesine katılır ve namazı kılınıp gömülünceye kadar hazır bulunursa her biri Uhud dağı kadar olan 2 kıraat sevapla döner. Her kim de sadece cenaze namazını kılıncaya kadar iştirak eder, namazdan sonra ayrılır, defnolun olan uzaklaşırsa 1 kıraat sevapla döner. Bu hadisin benzeri lafızlarla çok farklı rivayetleri var. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'ya bu hadis bildirildiğinde, anlatıldığında o önce bunu doğrulama ihtiyacı hissediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan işit diye bu hadisi kabullenemiyor. Daha önce işitmedim diyor. Ayşe validemize bir tabiinin birisini gönderiyor. Ayşe validemiz de bunu tasdik edince, evet bu doğrudur deyince hayıflanmaya başlıyor. Öyle çokça kıraatı kaçırmış. Yani çok büyük değerleri kaçırmışız diyor. Cenaze merasiminin tamamına katılma işini yapan kimse iki kıraat sevap alır. İki kıraat. Her bir kıraatın büyüklüğü ise Uhud dağıdır. Allahu alem bu hadis Müslümanın dirisinin muhterem olduğu gibi hak sahibi, saygıya, hürmete layık olduğu gibi ölüsünün de hak sahibi olduğundan dolayıdır. Müslümanın cenazesi bedeni ortada kalmamalı. İslam'ın emrettiği, öngördüğü şekilde kurallara riayet ederek defnedilmeli ve yaratıldığı yere, toprağa geri döndürülmeli. Ve bunun için Allah-u Teala bir merasim tertip etmiş. Bu merasimde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle bize öğretmiş. İşte yıkanmasından, kefenlenmesinden, kokulanmasından, tabuta konulmasından, sonra cenaze namazının kılınmasından, sonra omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesinden, kabristanda güzelce şekli belirlenmiş, inşallah önümüzdeki hafta onu göreceğiz. Kabre konulmasından, kabre konuş şeklinden, kabre defnediliş şeklinden, sonra üzerine örtülmesinden, sonra bir miktar orada o kabirdeki defnedilen Rabbi Azze ve Celle'ye emaneti teslim edilen kul olarak sorgusunun kolay geçmesi için dua edilecek şekilde biraz baştan durması şekliyle bir merasim tertip etmiş Allah Azze ve Celle. Ve bu merasime katılanlara da her birisi bir Uhud dağı kadar olacak. İki kıraat. Bu, buradaki kıraat bir ölçü birimidir. İki Uhud dağı kadar, hatta Uhud dağından büyük sevaplar bahşedilecek. Ancak bunun bir şartı var. Bir, bu yaptığı işten sadece Allah'tan ecir bekleyerek katılacak. Başka bir beklentisi olmayacak. Yani ecri sadece Allah'tan bekleyecek. Bu iş, buna katılmakla ne cenaze sahibinin benim üzerimde hakkı vardı, o hakkı ödeyeyim diye gidecek. Ne o benim annem babamın cenazesine katıldı, ben de onunkine katılayım diye borç ödeme şekliyle gidecek. Ne cenazenin geride kalan aile fertlerine hoş görünmek için veya kınanmamak için benzer niyetler taşıyacak. Cenazeyi takip etme gayesi sadece ve sadece Allah-u Teala'nın bu merasime katılana vaat ettiği ecre nail olmak, Rabbi Azze ve Celle'yi razı etmek için olacak. Başka bir niyet olmayacak. Buranın altını çizerek bir daha söylüyorum. Cenazeye iştirakta da, hasta ziyaretinde de, benzeri güzel hasletleri de emredilen hususlarda niyet Allah rızası değil de başka bir şey olursa veya Allah rızasının yanında başka şeyler olsa bu işten vaat edilen ecir gelmez. Burada niyet ihlaslı olmalı. Sadece Rabbimiz Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak ve şeriat yaptığı bu işi yerine getirerek Allah-u Teala'ya kulluk yapmak niyetiyle olmalı. Başka bir niyette olmuyor. Bu niyetin yanına başka bir şey katıldı mı onun ecri gitti. Allah-u Teala bize ihlaslı kullarından kılsın. Evet, inanacağız. Yani inanmış kullar olarak, mümin kullar olarak bu işi yapacağız. Bir, ikincisi de sadece ecrini Allah'tan isteyerek katılacağız. Böyle bir merasime katılırsak, iki, Uhud dağı kadar sevapla dönüyoruz. Yok işimiz var veya başka bir engelimiz var, sadece cenaze namazına katılabiliyorsak, bu durumda bir Uhud dağı kadar olacak şekilde ecirle geri dönmek, evet, Allah-u Teala'nın bize bahşettiği büyük lütuflardan, nimetlerden birisi. Üçüncü hadisimiz bugünkü Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen Bukhari'nin Edebül Müfredinde, İbn-i İvan Sahih'inde ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi takip etme ve hasta ziyaretinin maksadını anlatır tarzda buyuruyor ki, hastayı ziyaret edin ve cenazeyi takip edin ki size ahireti hatırlatsın. Evet. Bu iki büyük ibadetin maksatlarından birisi de kişinin ölümü ve ahireti hatırlamasıdır ki ölüm ve ahireti hatırlasın, dünyayı kendisini kaptırmasın, gereğinden fazla değer vermesin. Evet. Yoksa bunun haricinde başka maksat yok mu? Elbette ki var. Ki onu biz cenazeyi hadiste geldiği üzere sevaptan istifade etmek için de takip ederiz. Sonra Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı olduğundan dolayı da takip ederiz. Bilahir maksatları da var ayrıca. Hakeza hastayı ziyaret esnasında da başka gözettiğimiz maksatlar vardı. Onlara da değinmiştik. Birçok kazanım vardı. O kazanımlardan bir tanesi de kişiye ahiret hatırlatması. Ahiret hatırlarsa insan ne yapacaktır? Dünyaya gerektiği kadar değer verecektir. Kendine çeki düzen verecektir. Bugünkü dördüncü hadisimiz Ümmü Atiye radıyallahu anhadan gelen Bukhari ve Müslüm hadisi. O şöyle der: biz kadınlar cenazeyi takip etmekten yasaklandık. Cenazeyi takip etmekten, cenaze merasimine katılmaktan yasaklandık. Ancak bu yasak bize kesinleştirilmedi. Yani çok keskin, böyle uçları sivrileştirilmiş bir yasak yapılmadı. Alimler bu hadisin izahında ihtilaf etmişlerdir. Kadınlar cenazeyi teşhir edebilirler mi? Yani cenaze merasimine katılabilirler mi? Katılamazlar. Çünkü Ümmü Atiye radıyallahu anh'ın kullandığı iki cümle var. Cümlenin ilkinde yasak ifadesi var. İkincisinde kesinleştirilmedi şeklinde bir böyle yumuşatma ifadesi var. Ancak kardeşler, genel olan, genel görüş, ki Allah-u Alem isabetullah'ın da görüşü de bu, kadınların cenazeyi takip etmemesi gerekir. Çünkü kadınlar cenaze bahsine girerken değinmiştik. O cenaze sahiplerinin yapması yasak olan hususlara değinirken, genelde haram olan, küfür diye ifade edilen hususlar kadınlardan kaynaklıydı. Onlar da yaratılışlarından kaynaklı böyle bir hataya düşüyorlardı. Zayıf yaratılmışlardı, duygusal yaratılmışlardı. Sonra anlık tepkileri çok daha fazlaydı erkeklere göre. Bu ve benzeri gerekçelerden dolayı onlar cenazeyi takip ederlerse, açılıp saçılmak gibi, saçını başını yolmak gibi, kılığını kıyafetini yırtmak gibi veya ağıt yapmak gibi, yüksek ses ağlamak gibi haram olan işleri yapabilirler. Bu tecrübelerle de sabittir zaten. Bundan dolayı kadından cenaze teşhisine, cenazeyi takip etme hususuna girmemeleri evla olandır. Ve bir kısım alimin görüşüne göre, Allah alim İslamiyet'ten görüşte o haramdır. Kadınlar bunu yaparlarsa haram olan işlere yöneleceklerdir. Zaten kadınlara da ihtiyaç yok. Erkekler yeterince var elhamdülillah. Onlara iş de gerekçe de düşmüyor. Onların katılmasına için bir gerekçe de yok. Dolayısıyla kadınların cenazeyi takip etmemesi, hatta inşallah önümüzdeki derslerde gelecektir biiznillah, kadınların sıkça kabirleri ziyareti bile yasaklanmıştır. Bazı alimlere göre her halükarda ziyaretleri yasaklanmıştır. Ancak isabetli olan görüş, Allah-u Alem, çok sıkça fazlaca ziyaret etmeleri yasaktır. Çünkü onlar bu sık ziyaretlerle yasak olan işlere yöneliyorlar. Evet, Ümmü Atiye radıyallahu anh'ın bu hadisindeki ikinci yumuşatma kısmı, bu yasak bize kesinleştirilmedi. Yani böyle çok şiddetli bir yasak değildi manasının ifadesini de bu şekilde açmış olalım. Her ne kadar Ümmü Atiye radıyallahu anh'a bunu böyle kabul etse de, hanımların cenazeyi teşhi ettiği, takip ettiği de asıl saadette vaki değil. İnsanlar bunu kınıyorlar. Sahabe-i kiram, erkek sahabe bunu kınıyor. Böyle iş yapmaktan insanları sakındırıyorlar. Ancak seyrek olmak şartıyla kabir ziyareti yapabilirler. Hatta hemen defnedilmenin arkasından bile bir haram durum söz konusu ise yapabilirler. Bunda bir mani yok. Beşinci hadisimiz İbn-i Mace'de, Beyhaki'de ve Sahih'de rivayet ediliyor. Amr bin Hazm radıyallahu anh'dan rivayet edilmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir mümin bir musibet sebebiyle kardeşine taziyede bulunursa, kıyamet günü Allah onu keramet elbiselerinden giydirerek mükafatlandırır. Bir mümin herhangi bir musibetten dolayı kardeşine taziyede bulunur. Onun cenazesinden dolayı uğradığı musibet, ki musibetten en büyüklerindendir can kaybı, bu musibetten dolayı onu taziyede bulunacak. Yani onu teskin edecek, ona hayırı, sabrı telkin edecek şekilde gönlün olacak tarzda ona yaklaşacak, nasihat edecek, efendim gönlünü alacak, acısını paylaşmaya çalışacak, sıkıntısına ortak olduğunu, dolayısıyla onunla birlikte olduğunu ona empoze edecek ki onun acısı hafiflesin, sıkıntıları azalsın. Bunu her kim yaparsa Allah Azze ve Celle ona keramet elbiseleri giydirir kıyamet. Peki taziyemiz nasıl olacak? Taziyemiz, en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, en sonda bir daha söyleyeyim tekrar. Yani bu mevzunun sonunu bir daha söyleyeyim. İyice kalsın. çok sık düşülen bir hata, geçmişten gelen bir alışkanlıktan dolayı yapılıyor. Taziye kardeşler başın sağ olsun diyerek yapılmaz. Bu başın sağ olsun taziyesinin İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Bilakis Türklerin Müslüman olmadan önceki gökteki tanrının haşa ve kella yerdeki temsilcisi olan başlarına kastedilerek söylenmiş bir ifadedir. Onlar gökteki tanrının temsilcisi olarak yerdeki başlarını, idarecilerini görürlerdi. Ve başın sağ olsun derken herhangi bir cenaze sahibine senin annen ölmüş, baban ölmüş, hanımın ölmüş, çocuğun ölmüş önemli değil. Baş ölmesin. Yani gökteki tanrının yerdeki temsilcisi devlet başkanımız ölmesin. O sağ olsun yeter manasında bir taziye verirlerdi. Bu oradan gelmek lazım. İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Bunu terk etmek. Peki taziye nasıl verilmeli? Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı Zeyd'in oğlu Usame. Çok sevdiği, çok sevgilisi. Der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarından birisi, başka rivayetlerde bu kızının Zeynep olduğu bildiriliyor. Zeynep radıyallahu anha bir adam göndererek Aleyhisselatü Vesselam yani babasını çağırdı ve çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber getiren kimseye ona dön yani kızıma dön ve aldığı da Allah'ındır, verdiği de Allah'ındır. Onun katında her şey bir ecel iledir de ve ona sabretmesini, sevabını da Allah'tan beklemesini emret buyurdu. Ve bu şekilde habereceği geri gönderdi. Hadis devam ediyor. O kısmı bizi ilgilendirdiği için ben o kısmı almadım. En güzel taziye lafızları bunlardır. Cenaze sahibine yapılacak taziye sünnette geldiği haliyle budur. Nedir bu Arapça lafızıyla ve tercümesiyle söyleyelim. İnne lillahi ma ehade. Aldığı Allah'ındır. Şüphesiz ki neyi alıyorsa geriye o Allah'a aittir. Ve lehu ma e'ata. Verdiği de Allah'ındır. Yani kime ne bahşederse o da Allah'ındır. Mülk Allah'a aittir çünkü. Ve külle şeyin indehu bi ecelin müsemma. Onun katında her şeyin bir eceli vardır. Yani her şey bir sonla nihayet erecektir. Allah katında sona ermeyecek hiçbir şey yoktur. Allah'ın zatı Zülcelal Hazretleri'nin zatı dışında hiçbir şey sona ermeme diye bir hakka sahip. Her şey bitecek. Yani bırak senin çocuğunu, anneni, babanı. Dünya yok olacak. Fesbir vahdesip. Sabret ve ecrini Allah'tan bekleriz. Karşılığını Allah'tan Yani Allah'tan umarak sabret. Başka bir şey için değil. Bu lafızlar en güzel lafızlardır ve sünnete en uygun taziye lafızlardır. Eğer bizler birisine taziye vereceksek Arapça lafzıyla, Türkçe mealiyle her ne olursa olsun ama buna yakın ve bu lafızlarla verirsek hem sünnete ittiba etmiş oluruz hem de yanlış hatalı bir iş yapmamış oluruz. Sözümüzün başta söylediğimizi tekrar edelim. Başın sağ olsun bir taziye şekli yok. Bilakis mülk Allah'ındır'ı hatırlatacak tarzda o çocuk sana bir emanetti diye kızına çok sevgili kızına haber gönderiyor. Hayatta kalan kimseye, ölen kimse, her kimse yani annense, annen, babansa, baban her kimse o bir emanetti. Dünyada geldi, vakti doldu gitti. Allah onu gönderirken de sahibiydi, alırken de sahibi. Dolayısıyla Allah emanetini geri aldı ve o kendi yarattığı sünnet üzere, sünnetullah üzere her canlıya bir ecel takdir etmişti. Bu ecel geldi. Sen bu ecel karşısında sadece sabret ve ecel anlatan ise manasını ona telkinde bulunur ki bu telkin eğer içten gelerek, kalpten gelerek ihlasla yapılırsa, karşıdaki de buna kulak verirse biiznillahü teala fayda vermeyecek. Hiç kimse yok. Herkese fayda verir. Allah'ın izniyle herkese fayda verir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu çocuğunu, evladını kaybeden kızına söyletmiştir. Her şey dönderimiz olduğu gibi taziye dönderimiz de o. Musibet anında yapılması gerekenlere yön veren, yapılması gerekenlere öğreten de o. Yedinci hadisimiz cenaze namazı ile ilgili. 7, 8, 9, 10 hatta. İlk iki hadisimiz cemaat sayısı ve safların şekli kısmı ile alakalı. Cenaze namazında cemaat sayısı ne olursa bu ölüye ne oranda fayda verir ve saflar nasıl teşkil edilmelidir ona bakacağız. İlk hadisimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman ölür de Allah'a hiçbir şeyi eş koşmayan 40 kişi cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki şefaatlerini yani yaptıkları dualarını kabul eder. Allah'a eş koşmamış 40 kişilik bir cemaat. Bu asıl saadette çok kolaydı. Ama günümüz Allah'a eş koşmamış 40 kişiyi hangi durumda, ne zaman toplarız, nasıl yaparız? Bu hususta Allah'tan yardım istiyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh'ın naklettiği rivayetteki vurgu çok önemli. Allah'a eş koşmamış 40 kişi. Allah'a hamdolsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu biraz daha genişletmiş. Şart koşmaksızın sayısını arttırarak genişletmiş. Gene Müslim'in rivayet ettiği bir hadis Ayşe radıyallahu anh'dan herhangi bir ölünün cenaze namazını sayıları yüze varan Müslüman bir topluluk kılar da ölü hakkında şefaatte bulunurlarsa onların bu şefaatleri mutlaka kabul edilir. Cemaatin sayısı yüze çıktı ama şirk koşmamış kısmı kalktı. Müslüman kesim diye geldi elhamdülillah. Her ne kadar küçük şirk işlese de halkın büyük çoğunluğu Müslüman elhamdülillah. Eğer büyük şirk işlememişse yani dinden çıkmamışsa insanlar işte ya da küçük şirkler o cenaze için yaptıkları şefaatin kabul edilmesine engel teşkil etmiyorlar. Dolayısıyla cenazesi olan kimselerin böyle kalabalık camiler gözetmesi, vakit namazının hemen arkasında cenaze namazını kılarak cenazeye kaldırmaya gayret etmeleri bundan dolayı. Çünkü ne kadar çok kalabalık namaz kılar, dua ederse ki cenaze namazı duadır, başlı başına duadır. O oranda o cenaze bundan istifade eder. O yüzden bu yapılan kalabalık camilerde vakit namazının akabinde cenaze namazı kılmak üzere cenazeyi defnetme işi güzel bir iş. O cenazeye fayda verme cihetinden düşünülmüş bir iş. Cemaat ne kadar çok olursa o oranda o kimseye merhamet edilecektir, rahmet edilecektir. Allah-u Teala 100 ve üzerindeki Müslümanların kılacağı cenaze namazıyla o cenazeyi bağışlayacağını, onun için yaptıkları mağfiret duasını, şefaatçiliği, aracılığı kabul edeceğini bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bir başka lafzı, sayı az olursa herhangi bir kayıt getirmeksizin bu durumda ne yapılmalı? Ona işaret eder tarzda Malik bin Hübeyra radıyallahu anh'tan gelen bir uygulama ve merfu hadis rivayet ediliyor. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de. Bu değerli sahabi cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az bulursa onları 3 saf haline getirir ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kimin cenaze namazını 3 saflık bir cemaat kılarsa ona vacip olur buyurdu derdi. Bu da bir genişliktir. Allah'a hamdü senalar olsun. Bütün imkanlarımıza, gayretlerimize rağmen 40 kişilik şirk koşmamış bir topluluğu oluşturamıyorsa veya 100 kişilik bir Müslüman topluluğu bir araya getiremiyorsak bir cenaze namazında bu durumda yapmamız gereken şey bir safta kaç kişi olursa olsun ama 3 saflık bir cemaat teşkil edilecek. Bu da gene İslam'ın Müslümanların lehine sağladığı kolaylıklardan birisi. Allah'a hamdü senalar olsun. Biz tabii ki öncelikle 40 kişilik şirk koşmamış bir cemaat toplamaya gayret ederiz. Bunu yapamazsak 100 kişilik, asgari 100 kişilik bir Müslüman topluluk teşkil etmeye çalışırız cemaat olarak. Bunu da yapamazsak safları 3'e böleriz. 3 saflık bir cemaat teşkil eder ve cenaze namazını bu şekilde kıldırırız inşallah. Çünkü bunların hepsi sahih lafızlarla gelmiş hadisler ve İslam'ın genişlik sağladığı, sünnette tenavvu yaptığı kısımlara girer. Bu da bizim için bir lütuftur, ikramdır. Allah'a hamdü senalar olsun. Çünkü her zaman, her ortamda böyle barış zamanını, kalabalık bir şehir ortamını sağlayamaz Müslümanlar. Bunu sağlayamayınca da o cenaze namazının kılmanın manası yok deyip de terk edecek halimiz yok. Yani yapmamız gereken şey o Müslümana karşı vazifemizi yerine getirmek ve onun cenazesini layık olduğu şekilde merasimle yerine kaldırmak. Bu hususlarda da bize Allah-u Teala bu şekilde genişlik vermiş. Ona hamdü senalar olsun. Evet, cenaze namazının ikinci kısmı cenaze namazının şekli ve cenaze namazında okunacak dualar ile ilgili. Bununla ilgili ilk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Darekutni'nin rivayet ettiği bir hadis. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeye namaz kıldı ve ona 4 tekbir aldı ve tek bir selam verdi. Bir cenazeye 4 tekbir aldı, tek bir selam verdi. Sağ tarafına selam verdi. Sol tarafına selam vermedi. Bu sahih bir hadis. Ancak bununla beraber başka lafızlarda cenaze namazına 5, 6 hatta 9 tekbir getirildiği de var. Bunlar da sahih. Aynı zamanda sadece sağ tarafa değil de hem sağ tarafa hem sol tarafa selam verildiği de var. Yani bu hususlarda da gene sünnette tenevvu olduğunu, yani çeşitlilik olduğunu görüyoruz. Ben o lafızları buraya almadım. Konumuz dersimiz uzamasın diye. Ancak bunun da olduğunu bilin. Cenaze namazında asgari tekbir 4 tanedir. Asgari 4 tekbir alınır. 5 tekbir alınır. 6 tekbir alınır. 7, 8, 9. Azami 9'a kadar rivayet var. Bildiğimiz kadarıyla daha fazlası yok. Allah-u Alem. 9 tekbire kadar alınabilir. Ve bu her tekbir arasında da yapılacak bir kısım şeyler var. Özellikle de dua. Cenaze için dua var. Bu tekbirler arttıkça dua adedi artacağı için, dua çeşitliliği olacağı için hem cenazeye katılanlar adına hem cenaze adına hem de Müslümanlar adına yapılacak dualar olduğundan dolayı tekbir sayısını arttırmakta bir mahsur yok. Bunlar da sünnettir. Bunlar da sorun yok Allah'ın izniyle. Burada biz asgari lafzı ve asgari selam aldık. Asgari 4 tekbir, asgari 1 selam. Tek tarafa selam. 11. hadisimiz Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bu değerli sahabi radıyallahu anh kızının cenaze namazında 4 defa tekbir almış ve 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasında durduğu kadar daha durmuş ve kızının bağışlanmasını isteyerek onun için dua etmiş. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı diyerek bu işin de sünnet olduğunu belirtmiş, beğenmiş. Bu hadis nerede? Hakimin Müstedrek'inde, İbn-i Mace'de ve Beyhaki'de rivayet ediliyor. Buradan ne anlıyoruz? Buradan ülkemizde kılınan cenaze namazlarının sünnet uygun olmadığını anlıyoruz. Ülkemizde kılınan cenaze namazlarında 4. tekbirin hemen akabinde selam verdi. Ancak sahabeden gelen hadiste anlatıldığı üzere kendisini uygulayıp Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı dediği husus nedir? 4. tekbirden sonra ondan önceki 2 tekbirler arasında durduğu kadar daha durup gene dua etti. Ondan sonra selam verdi. Yani o arada gene dua etti. Sanki bir başka tekbir daha alacakmışçasına uzun durdu ve dua etti. Ve bunu kendi öz kızına namaz kıldırırken yaptı. Sözünün sonunda da bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı diyerek de bunun kendi uygulaması olmadığını bilakis Aleyhisselatü Vesselam'a dayalı olduğunu, ondan kaynaklı olduğunu belirterek bunun sünnet olduğunu beyan etti. Evet, asıl olan nedir? Asıl olan hemen 4. tekbirden sonra selam vermek değil, bilakis uzunca 2 tekbir arasında yapıldığı gibi dua etmektir ki bizim ülkemizde maalesef bu tekbirler arasında çok kısa duruluyor. Allah selamet versin. Bir kardeşimiz camilerde kılınan cenaze namazını özellikle vaktini tutardı. Cenaze namazına katılmadığı zaman. Derdi ki 15 saniyede kılındı, 16 saniyede kılındı. Bu cenazeyi kaldırmak, evet önümüzdeki hafta göreceğiz. Acelesi gerekiyor. Hızlı hareket etmek bize telkin ediliyor da cenaze namazını bu kadar kısaltmanın da bir manası yok. Çünkü bu kadar kısa sürede cenaze namazının şekline gireceğiz şimdi. Bu kadar kısa sürede Fatiha bile lafızları tam olarak tertil üzere okunmaz. Bilakis bu insanlar maalesef 4 tekbirli bir cenaze namazı kılıyorlar. 15 saniye, 20 saniye. Bu olacak iş değil. Bu sanki şu önümüzden gitsin, şu başımızdan defolsun gitsin der gibi bir hal. Böyle olmaz. Olmaması gerekiyor. Sünnette bu değil zaten. Bakın Hatlat Nebi Evfa kendisi kızının bağışlanması için uzunca dua ediyor. Bırakın 10 saniyelik, 15 saniyelik. 10 saniyelik, 15 saniyelik dualar bile uzun değildir. Kısadır. Peki cenaze namazı nasıl kılınır? Bunda sünnet nedir? İbnül Carut'ta rivayet edilen, hakimin Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis, Ebu Umame bin Sehl radıyallahu anh şöyle anlatır. Evet, cenazede kılınan namazda sünnet olan şudur. İmam tekbir alır, sonra sırrı olarak içinden Fatihatul Kitab, yani Ümmül Kur'an'ı okur. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat okur. Sonra cenazeyi ihlasla dua eder. Bunlarda kıraatten bir şey yapmaz bu dua kısmında. Yani Kur'an'dan bir şey okumaz. Sonra içinden sağına selam verir. İmamın arkasındaki kimselerin de imamın yaptığının aynısını yapması da sünnettir. Demek ki birinci tekbirde İmam Nevevi Rahimahullah'ın da izahı var orada. Onu da okuyalım. Birinci tekbirde dört tekbir alınır. Asgari. Birinci tekbir alındıktan sonra istiaze yapılır. Yani farz namaza başlanır tarzda. Euzubillahissemi'l-alimineşşeytanirracim. Min hemzihi ve nefhihi ve nefsih. En güzel olan istiaze lafzıdır. Ama euzubillahimineşşeytanirracim diyerek de yerine gelir bu istiaze. Akabinde de Besmele ile beraber Fatiha suresi okunur. İkinci tekbirde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okunur. Bunun en güzeli, en mükemmeli salli barik dualarını okumaktır. Ama onun haricinde Allahümme salli ve sellim ala Resulillah benzeri lafızları söylemek de yeterlidir. Ama en güzeli, en mükemmeli Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın öğrettiği salat ve selam şekli salli barik dualarını okumaktır. Ardından üçüncü tekbir alınır ve sünnette bildirilen dualardan birisiyle hem ölüye hem de bütün Müslümanlara dua edilir. Bunlar için de hadis kitaplarının cenaze ile ilgili bahislerine müracaat edilebilir. İki tanesini ben okuyacağım inşallah şimdi. Son olarak da dördüncü tekbir alınır ve az önceki hadiste geldiği üzere sahabenin yaptığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını bildirdiği gibi gene dua edilir. Tercihen de aşağıda 17. numarayla okuyacağım hadiste gelen duayı yapmak kapsamlı bir dua olduğundan dolayı sünnettir, uygulanması yerindedir. Ancak biz üçüncü tekbirden sonra, üçüncü tekbirle dördüncü tekbir arasında hangi dualar okuyabiliriz? Ona değinelim. Onlardan birincisi Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kılmıştı. Dua ederken söylediklerinden şunları ezberimde tuttum. Demek ki hemen arkasındaydı. Aleyhisselatü Vesselam'da biraz yüksek sesle dua ediyordu. Şunları demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allahümme gfir lehu verhamhu. Ey Allah'ım bu ölüyü bağışla ve ona merhamet et. Ve afihi ve afu anhu. Ona afiyet bahşeyle ve onu affet. Ve ekrim nuzulehu. Onun mekanını güzel yap. Ona ikramda bulun. Ve vessiu mudhalehu. Ve onun girişlerini genişlet. Kabrini geniş yap. Ve gısilhu bil mai ve selci vel beret. Sen onu suyla, karla, dolu ile yıka. Ve nekkihi minel hataya kema nekkayte sevbel ebyada minet denes. Ve sen onu beyaz bir çamaşırı, beyaz bir elbiseyi yıkayıp tertemiz yaptığın gibi onun hatalarından yıka, arındır, tertemiz yap. Ve ebdilhu daren hayran min darih. Onun mekanını, mahallesini, muhitini dünyadaki mekandan daha hayırlı bir mekana çevir, tebdil eyle. Ve ehlen hayran min ehlihi, ahiretteki aile fertlerini dünyadaki aile fertlerinden daha hayırlı yap. Ve zevcen hayran min zevcihi, ahiretteki hanımını dünyadaki hanımından daha hayırlı bir eş yap. Ve edhilhu cennete, sen onu cennete girdir. Ve idhu minel azabil kabr ve min azabin nar, ve sen onu kabir azabından da koru, ateş azabından da koru diye dua edince hadisi rivayetten Avf bin Malik radıyallahu anh der ki ben bu duayı işittiğim zaman o ölünün yerinde ben olmayı temenni ettim. Yani keşke ben olsaydım da bu güzel geniş lafızlı duayı bana yapmış olsaydı diye temenni ettim. Çünkü dünya ve ahiret hayırlarından hiçbir şey bırakmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ölüye bu duayı yapmış. Hem kabrinin genişlenmesi için hem dünyadaki mekanından daha hayırlı olması için, o mekanı hususunda Allah'ın ona ikram etmesi için, sonra onu hatalarından tertemiz yapması için, ahiretteki karşılığını dünyadakinden çok daha hayırlı yapması için, oradaki aile fertlerini, eşini, mahallesini, yerini, yurdunu, mekanını daha hayırlı yapması için ve onu kabir azabından da, ateş azabından da koruması için ki daha geriye zaten bir şey kalmadı. Geriye kalacak bir şey olmadığı için Allah Resulü Aleyhisselam bu duasını yapınca sahabe-i kiram Avf bin Malik O ölünün yerinde olmayı temenni ediyor. Bu yapılabilecek dualardan bir başkası Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geliyor. Vasile bin el-Eska radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslümanlardan birisinin cenaze namazını kıldırmıştı. Ona şöyle dediğini, yani şöyle dua ettiğini işittim der. Allahümme inne fulan ibn fulanın fi zimmetik ve habli civarik. Ey Allah'ım, bu falan oğlu falanca, o cenaze her kimse, bu artık senin zimmetindedir ve senin koruman altındadır. Fekihi min fitnetil kabri ve azabin nar. Ey Allah'ım, sen onu kabir fitnesinden de ateş azabından da koru. Ve ente ehlül vefai vel hamdi. Sen hem vefa sahibisin, vefaya hak sahibisin, ehilsin, hem de hamda layıksın. Allahümme fâfir lehu verhamhu. Ey Allah'ım, günahlarını affet ve ona merhamet eyle. İnneke entel gafurur rahim. Şüphesiz ki sen çok bağışlayan, çok merhametlisin. Diyerek dua etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ve buna benzer lafızlarla çokça dua var. Eğer Hısnul Müslim'iniz varsa o Hısnul Müslim'den de hadis kitaplarındaki dualardan istifade ederek bu hususlara dair duaları ezberleyip bu husustaki ilminizi genişletebilirsiniz ve biiznillahü teala hem kendinize hem Müslümanlara bu olacak, fayda verecek şekilde cenazelerde dua edebilirsiniz. Ancak İmam Nevevi'nin de dikkat çektiği gibi dördüncü tekbirden sonra yapılabilecek çok kapsamlı bir dua var. Çok kapsamlı. Gerçekten okuyunca göreceksiniz. İçine almadığı hiç kimseyi bırakmıyorum Müslümanlar adına. O dua yapılırsa çok daha yerinde, çok daha isabetli yapılan bir iş olur. Biiznillah. İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud ve Tirmizi ve benzeri hadis kitaplarına gelen bir hadis. Ebu Hureyre, Ebu Katade ve İbrahim el-Eşeli'nin babasından, ki sahabedir babası, rivayet ettiği, radıyallahu anh'la rivayet edilen bir hadis. Üç kişi rivayet ediyor bu hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı ve şöyle dua etti. Allahümme mağfir li hayyina ve meyyitina. Ey Allah'ım, sen bizim dirilerimizi de ölülerimize bağışla. Ve sagirina ve kebirina, küçüklerimizi de bağışla, büyüklerimizi de bağışla. Ve şahidina ve gaybina, bu namazda şahit olan, hazır bulunanlar da bağışla, bulunmayanlar, burada olmayanlar da bağışla. Ve zekerina ve unsana, erkeklerimize bağışla, kadınlarımıza bağışla. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel İslam. Ey Allah'ım, sen bizden her kimi yaşatırsan, ona hayat verirsen, bahşedersen, ona İslam üzere hayat bahşet, onu İslam üzere yaşat. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْا۪يمَانِ Ve sen bizden her kimi öldürürsen, vefat ettirirsen, onu iman üzere vefat ettir. Öldür. اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُدِلْنَا بَعْدِ Ey Allah'ım, sen bu ölünün ecrinden, ölüye yapılan bu iştirakten, cenaze namazı ve cenaze teşhiği ecrinden bizi mahrum etme ve bu ölüden sonra bizleri dalalete düşürme. Saptır. Güzel değil mi? Geniş. Çok geniş lafızlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin tebliğcisi ve İslam dininin tamamlandığını bir göstergesi var. Bu şekilde dua edilir. İhlasla dua edilir. Allah-u Teala'nın icabet saatine denk gelirse yeryüzüne bağışlanmayacak hiçbir Müslüman kalmaz. Hem o ölü, hem o cenazeye katılanlar, hem katılmayanlar. Hem erkekler, hem kadınlar. Hem büyükler, hem küçükler. Hem yaşayanlar, hem ölenler. Eğer biz ihlasla yaparsak, Allah-u Teala'nın da icabet saatine de isabet ederse, biiznillahü teala yeryüzünde bağışlanmadık bir Müslüman kalmaz. Bu kapsamlı duayı ezberleyelim inşallah. Evet, ve cenaze namazlarında bu duayla dua edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadis Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dua yaparken ki halimizi beyan ediyor, açıklıyor. Ve buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, cenaze namazını kıldığınız zaman ölen kimse için ihlasla dua edin. Kalpten gelerek. Yani ne dediğinizi bilerek ve içten gelerek. Allah'ın kabul etmesini umarak ve kabul edeceği inancıyla. O ölü için içten gelerek dua edilirse hem o ölü ondan istifade edecektir ki cenaze namazının maksatlarından birisi de budur. O cenaze ondan istifade etsin diyedir. Yoksa ölmüş birisi o cenaze kılanların cenaze namazı kılmasına faydalanmayacaksa zaten bir manası yok. Cenaze namazına ihtiyacım var. Onun hayra ihtiyacı var. Oradaki yapılacak ona hayır da onun için dua etmek. Bağışlanması için, kabir azabından kurtulması için, ateş azabından kurtulması için, günahlarının bağışlanması için, mekanının genişletilmesi için, kabrinin nurlandırılması için. Bu şekilde o ölüye fayda vermeye çalışalım. Aynı zamanda da biz bize vaat edilen o Uhud Dağı büyütmek, kıraatlarla dönmek için gayret edelim. Tabi bu işi yaparken de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi tavsiyelerine, teşviklerine, öğretilerine riayet ederek yaparsak biiznillahü teala hem bizim ecrimiz zayi olmayacaktır hem de o ölü bundan olması gerektiği şekilde istifade edecektir. Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, temennimiz bizleri razı olduğu bir hayat üzere yaşasın ve razı olduğu kullarına var, vefat ettirsin. Hem hayatımız hem vefatımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine uygun ihlas ve samimiyet üzere olsun biiznillahü teala. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين